όταν ο έρωτας χτυπά, η λογική τρελαίνεται και δε σε νοιάζει πια μετά. Το σπίτι σου κι αν καίγεται. Μη με δικάζετε γιατί έχω τρελά ερωτευτεί. Καταδικάστε τον Θεό που με έχει κάνει να αγαπώ. Όταν σου δέρνουν το κορμί του ερωτά τα κύματα, μοιάζεις με ένα μικρό παιδί στα πρώτα του τα βήματα. Μη με δικάσετε γιατί έχω τρελά ερωτεύτη. Καταδικάστε τον Θεό που με έχει κάνει να αγαπώ. Δικάζετε γιατί έχω τρελά ερωτεύτη. Καταδικάστε τον Θεό που με έχει κάνει να αγαπώ.